zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 marca, jest 14. Małgorzata Majdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Petycja o podjęcie działań dla ratowania zakładu Krupiński już u premier Beaty Szydło. Caritas nadal apeluje o pomoc dla Aleppo. We francuskich Alpach zeszła ogromna lawina, ale nie ma ofiar. Na początek jednak informacja sprzed kilku minut. Oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman Adam Z. pozostanie na wolności. Taką decyzję podjął poznański sąd apelacyjny, podtrzymując postanowienie sądu okręgowego o uchyleniu aresztu wobec oskarżonego. Wrócimy do tej wiadomości w kolejnych serwisach. Petycja o podjęcie działań dla ratowania zakładu Krupiński już o premier Beaty Szydło. Przywiozły ją do Warszawy pracownica kopalni i żony górników. Kopalnia ma zostać zlikwidowana do końca marca. Jeżeli by została zamknięta, a mam nadzieję, że tak nie będzie, to wtedy górnicy nie stracą pracy, ale kilka tysięcy osób pójdzie na bruk i wtedy bezrobocie, które my mamy w naszym powiecie na granicy 4%, stanie się dużo, dużo większe, dlatego że to jest parę tysięcy ludzi. Ponad 300 pracowników kopalni Krupiński pracuje już w innych zakładach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zmiana miejsca pracy ma związek z przekazaniem zakładu do spółki restrukturyzacji kopalń. Przeniesiona już została większość brygad robót przygotowawczych wraz z dozorem. Pracownicy w większości trafią do ruchu Borynia, ruchu Zofiówka, a także do kopalni Pniówek i Budryk. Oprócz tego 360 osób zadeklarowało chęć skorzystania z urlopu górniczego oraz z jednorazowej odprawy pieniężnej. Alokacja pracowników odbywa się na zasadzie porozumienia stron. Pracownicy nie dostają nowej umowy o pracę, a jedynie aneks do obecnej. Wszyscy pracownicy mają także gwarancję zatrudnienia. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Po Platformie Obywatelskiej także partia Razem domaga się dymisji ministra środowiska Jana Szyszki oraz przywrócenia poprzednich przepisów dotyczących wycinki drzew. Według niej należy także skontrolować proces powstawania przepisów. Podczas happeningu przed Sejmem działacze partii Razem odsłonili pomnik ku czci narodowej wycinki drzew ministra Szyszki. Pomnik ma postać złotej piły mechanicznej, pod którą znajduje się podpis Janowi Szyszce, wdzięczni deweloperzy i drwale. A w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pierwsze czytanie projektu Platformy o zmianie ustawy dotyczącej wycinki drzew. PiS wycofał dziś swoją propozycję, mają doprecyzować. Komisja ma też rozpatrzyć i zaopiniować poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska, który złożyli politycy Platformy. Jest komentarz Ministerstwa Środowiska do wniosku o wotum nieufności. Resort informuje, że znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która funkcjonuje od 1 stycznia, jest projektem autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, a nie Jana Szyszko. Pomoc dla Aleppo nadal jest bardzo potrzebna, mówią po powrocie z 5-dniowej misji w Syrii przedstawiciele Caritas. Oceniali oni na miejscu dotychczasowe efekty polskiego programu pomocy Rodzina Rodzinie, który rozpoczął się w październiku. Celem było też określenie dalszych kierunków działania Caritas w Syrii. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz, mówił, że podróż do Aleppo była zetknięciem z ogromem tragedii ludzi pozbawionych obecnie nadziei i perspektyw. Aleppo wschodnie 80% zniszczone. To są kikuty domów. No ogromnej nędzy żyją ci ludzie. Tam wszędzie, gdzie byliśmy, podchodzili do nas i mówili: dziękujemy. Pamiętajcie o nas, nie zapominajcie. Marta Titaniec, szefowa działu projektów zagranicznych Caritas, mówiła, że pomoc trafia do ludzi niezależnie od ich wyznania. Wszystkie kościoły i Caritas Syria pomagają i chrześcijanom, i muzułmanom. Rodziny mówią, że my jesteśmy uhonorowani, że jesteście z nami, że okazujecie solidarność, że ktoś o nas pamięta, że rodziny polskie, społeczeństwo polskie o nas pamięta. Rodziny syryjskie poszkodowane w czasie trwającej już 6 lat wojny domowej w Syrii nadal można wspierać przez portal pomocowy Rodzina Rodzinie Caritas.pl. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Dodajmy, że program Rodzina Rodzinie rozpoczął się w październiku. Od tego czasu pomocą zostało objętych ponad 2000 syryjskich rodzin. Lawina we francuskich Alpach była ogromna. Zeszła na wytyczoną trasę narciarską, porwała kilkunastu narciarzy, ale nie ma ofiar. Miało to miejsce w znanej stacji sportów zimowych w Tini. Ze względu na mgłę i fatalną widoczność czynna była tylko jedna niebieska, stosunkowo łatwa trasa, na której jeździło wielu narciarzy. Początkowo były obawy, że masy śniegu porwały kilkanaście osób, mówi naoczny świadek wydarzenia. Na widok schodzącej lawiny ludzie wypinali narty, zostawiali je na stoku i uciekali. W czasie sondowania śniegu przez ratowników znajdowano sprzęt, ale na szczęście nie było żadnych ofiar.

twoich słów. Rzuć między nas najszerszą drzew. Sypnęło odpowiedziami i to w dużej mierze prawidłowymi, ale najszybszy był pan Tomasz L., który napisał, czy dziś piosenki o lasach i drzewach. No i trafił. Dziś piosenki o drzewach. A piosenka Płoną lasy, no ona jest w pewnym sensie, nie wiem jak to powiedzieć, taka przekorna, bo lasy, żeby płonąć, to powinny być. Tak. A niedługo już nie będzie co miało płonąć, więc cieszmy się tym, że jeszcze są. Tak. Te drzewa i te lasy. I te lasy. I te lasy. No i teraz Ania. Tak, ja zaczynam dzisiaj od niespodzianki. Co tam będę ją trzymać na później? Niespodzianki w tym sensie, że myślę, że państwo, jeśli na przykład włączą naszą audycję za 2 minuty, postawią każde pieniądze, że to jest piosenka zaproponowana przez Wojciecha Mana. A to jednak ja przyniosłam zespół Wolf Mother. Nie wierzę, nie wierzę. Ty nie masz takiej płyty. Mam takie płyty, mam 3 płyty Wolf Mother nawet. Dlaczego? Bo ich lubię. Proszę państwa, świat się kończy. I szczególnie zachwyciło mnie dzisiaj, że zespół grający dość głośną muzykę ma piosenkę o jabłoni. No to takie drzewo, takie wydawało mi się subtelniejsze dość. Ale drzewo. Ale drzewo, apple tree. To jabłoń. I łatwo się go pozbyć. Jak każdego... Siekierką, piłką, czymkolwiek. Lisa, can you remember me? I'm the one that picked the apple tree out. Lisa, can you remember me? I'm the one that picked the apple tree out. Lisa, can you remember me? Have a look inside the family tree. Lisa, can you remember me? Have a look inside the family tree. Słuchając tego utworu, kiedy już opadło zdumienie moje, to udało mi się, wydaje mi się, odkryć przyczynę, dla której ci się to podoba. Tak. Bo to jest takie White Stripe'owate. White Stripes też mają piosenkę, która pasuje do dzisiejszego tematu, ale pomyślałam, że ciągle White Stripes, więc może coś jest na rzeczy i... I White Stripe tylko pod inną nazwą. Ale czyli, że nawet jak przynoszę głośne i dynamiczne, to i tak źle. Nie, bardzo dobrze. Przecież wiesz, że ja lubię Wolf Mother. No byłem tylko zdziwiony, że sięgnęłaś po ich płytę. Proszę Państwa, dziękujemy za liczne odgadnienia. No już właściwie temat jest obwieszczony wszystkim. Drzewa, lasy. Bardzo to jest ważna rzecz w życiu człowieka i całej Ziemi. I również ważne jest, że te drzewa są na przykład w parkach. Tak, też mam o tym, i nie o tym, że w parkach, czyli ona drzewo i on drzewo, tylko w parkach. W parkach, w miejscach, w których... Ani nie w takich kurteczkach. Do niedawna jeszcze były... Ani nie w związkach, tylko w parkach takich... Tak, tak, tak, Aniu, dobrze, jesteś w formie dzisiaj. No i właśnie, tak długo jak jeszcze są resztki parków, to ta piosenka pasuje. Tobie się, podejrzewam, nie spodoba, bo ten zespół... należy do grona grup, których nie masz na półce. Chicago. Trafiłem, bolało. I będzie jeszcze gorzej. Saturday in the Park. Do soboty może jeszcze jakiś park zostanie. Saturday in the park, I think. Napisał jeden ze słuchaczy, nie wierzę, że pani Ania nie lubi Chicago. Oj, proszę wierzyć, proszę wierzyć. Ona już taka jest. Jaka? No, że nie lubi Chicago. Ale lubi się śmiać. Wesoła jest ta nasza. Tak! Nie, śmieję się z myślą o kolejnej piosence, ponieważ zdaje się, że umysły czasem myślą podobnie. Nasze. Bo teraz też będzie park. No proszę, spotkaliśmy się w parku znowu. Byliśmy oboje w tym parku, tylko nie w tym samym czasie. Bo to Hyde Park będzie. No tak, byliśmy nie w tym samym czasie. Nie w tym samym czasie, nie. W Hyde Parku są drzewa, dużo drzew. I ciągle są. I ja ciągle są. Słyszałem, że w ogóle nikt nie wyrzyna. Nie ma takich planów, żeby tak. I w no, Hyde Parku... Ale oni weszli z Unii, to... Tak, to... Mogło nie wścinać. I w Hyde Parku odbywają się koncerty czasem. W tych drzewach, wśród tych drzew. No tak, byłem. A, no i właśnie z jednego takiego koncertu teraz zagramy w Hyde Parku. Zespół The Rolling Stones, bo po co sięgać i szukać dalej, kiedy są Stonesi z Hyde Parku. Tak. Ale pomyślałam, że tytuł też. Before They Make Me Run. I uciekać o. Można na drzewo na przykład. Jak gonią i nie ma już gdzie się skryć. Jak jest drzewo. Drzewo, bo jak nie, to ktoś ma... To na pieniek nie da rady. Kolorami sąsi. To niesamowite, bo takiego zespołu nie wypada krytykować i czasem sobie myślę, a może zasłużyli. Ale nie, no to wszystko gra, idzie do przodu tyle lat. Nie, tak zawiesiłam się w krytycznych myślach. No, a te takie ostatnie płyty to też? Nie najnowsza, najnowsza jest świetna, ale te poprzednie... Nie, no każdy ma troszkę słabszy moment, ale jak ktoś jedzie taką jakością i nagle z pozycji na szóstkę spada na piątkę, bo 4,5, to się mówi, równia pochyła. Nie, oni są po prostu nieźli. Audycja o drzewach i parku i o roślinach i nagle przygotowując piosenki na dzisiaj, gdzieś w zakamarkach pamięci, a sam się zdziwiłem, przypomniałem sobie piosenkę, której tytułu w ogóle nie pamiętałem, a być może nigdy nie znałem. Wykonawczyni dopiero w internecie odszukałem. Nie wiem, czy państwo w ogóle pamiętają, że była taka śpiewająca pani Roma Bucharowska. Ania robi minę taką, jak się spodziewałem, ale też nie oczekuję, żeby masowo wszyscy panią Romę pamiętali. Ale zapamiętałem fragment tekstu tej piosenki, który zresztą nie jest jej tytułem i pomyślałem sobie, no, że kiedy, jak nie dzisiaj i nie do tego tematu pasuje piosenka, w której tekst brzmi tak. Rzuć choćby szyszką. Już trzeci miesiąc przeszło mija, kiedy mnie las bez niego trzyma i nie zachwyca niepokojem, a serce jednak mocniej bije. Rzuć choćby szyszką w moją stronę, albo zaśpiewaj, gdy cię słyszę, na moje skronie rozpalone. Już wszystko byle, nie tę ciszę, a ty przechodzisz taki daleki, umarły bez ze swym cieniem, jakby się nagle stał kamieniem, sennym kamieniem na dnie rzeki. I taka jestem wciąż niczyja, jak kwiat janowca, fiolet wrzosu, jak motyl, co zbyt krótko żyje, by miał na zachwyt znaleźć sposób. Rzuć choćby szyszką w moją stronę, albo lewkoni zwiędłym kwiatem, postaw me skronie rozpalone przed macierzanki majestatem, a ty przechodzisz taki daleki, umarły wespół ze swym cieniem, jakby się nagle stał kamieniem, sennym kamieniem na dnie rzeki. Rzuć choćby szyszką w moją stronę, albo zaśpiewaj, gdy cię słyszę, na moje skronie rozpalone. Już wszystko byle, nie tę ciszę. Też nam się po środku tam zamoliło w tej piosence, no ale ona wykopana rzeczywiście jak podczas archeologicznych jakichś odkrywek. Ale już znam tytuł. Szyszki. Szyszki, tak. Otrzymałem ostrzeżenie, Aniu. O! Wokulski też chodził do parku w innym czasie i stracił majątek. Niech pan uważa, panie Wojtku. No, muszę być ostrożny. O. Ale zobacz, Aniu, chyba czytałaś ten list od pani Ani, który jest no po prostu tak krzepiący. Cieszę się, że piętnujecie wycinkę drzew po zakupie działki, na której rosły już drzewa, w nawiasie 11. Dosadziłam jeszcze 3 razy tyle, jest cudnie i ptaków więcej, a w oddali klangor żurawi, pisze pani Ala. I to rozumiem. Odwrotnie niż nasza władza wymyśliła. Co teraz nadamy? Teraz będzie rzewnie. No, no bo temat... No teraz też będzie rzewnie. No teraz będzie, bo jest takie drzewo, które płacze. Wierzbka. I wierzbko, zapłacz dla mnie, a właściwie nade mną i nad moim losem. Może na przykład powiedziała tak do wierzby topola. Albo sosna. Albo dąb już leżący. O, na przykład. A wierzba pochyliła się i wiatr zrobił tak... No było tak troszeczkę rzeczywiście melancholijnie. A ja wynalazłem piosenkę, która była kiedyś wielkim przebojem i która mówi o tym, że istniała i w niektórych krajach istnieje taka tradycja żółtej wstążki. Że jak na przykład chłopak jakiejś dziewczyny, czy mąż jakiejś kobiety odchodził na wojnę, na przykład, to ona, żeby wszyscy wiedzieli, że ona tęskni i czeka, i że on wróci, to ona nosiła taką wstążeczkę żółtą i to pozostało w tradycji. A piosenka jest o tym, że taką wstążkę można przywiązać do drzewa przed domem na przykład, żeby ona świadczyła o tym, że my czekamy na kogoś. No chyba, że wyrżniemy to drzewo, to wtedy wstążkę możemy na płocie powiesić. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do. If you still want me, if you still want me, we'll tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please, we'll tie a yellow ribbon around the old. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons around the old tree. I'm coming home. Trochę się bałem, że redaktor Jacek to jak Chicago i nie lubi Tonego Orlando, ale nuciła sobie. Nuciłam, tak. Jakoś przeszło. Teraz drzewo w nazwie zespołu. Screaming Trees. Wrzeszczące drzewo. Wręcz, tak. No jak to, je boli, bo je tam... No może rzeczywiście. To... Przecież one czują te drzewa. Oczywiście, że drzewa czują. To jest jasna sprawa, że tak. Więc to boli i one wtedy krzyczą. I nawet tytuł utworu też uważam, że jest niczego sobie, bo to będzie motylek. I na czym motylek siądzie, jak już nie będzie drzewa? Oczywiście motylek ma inne opcje, wiadomo. Może usiąść na ziemi. Na przykład. Ale gdyby chciał na drzewie, to już nie... Albo na odwłoku swoim. Potrafi? Motylek, jak nie ma drzewa, tak. Ugnie te swoje cienkie nóżki i już. Rozumiem. Chciałam przeprosić wszystkie motylki za niedocenianie elastyczności ich ciałek. Przy okazji wrócimy też do historii muzyki, bo to historia grunge'u, dawne dzieje, ale posłuchałam dzisiaj z taką lekką patyną, ale niczego sobie ciągle. Teraz ja? Tak. Odstąpiłem od zasady niepowracania do piosenek w tej audycji wykorzystywanych, no bo nie mogłem zrezygnować, kiedy ona jest tak bardzo a propos, już pierwszym swoim dźwiękiem podsumowuje to, o czym mówimy. Yes, my pride. Wydaje mi się, Aniu, że powinniśmy niejednostronnie podchodzić do wszystkich kwestii, które tu poruszamy. Dlatego pozwolisz, że zacytuję list przeciwny. Ludzie wolni powinni mieć prawo dysponowania swoją działką, a komuniści, jak państwo Mann i Jacek, powinni uzyskiwać pozwolenia. Pan Jan podpisał. Mnie to fascynuje w działalności jakoś tam medialnej, że ja się tylu rzeczy o sobie dowiaduję. Ale już teraz wiesz. Kolejny epitet, to już jakże... Komunistka Anna Jacek proponuje piosenkę. Bardzo dziękuję. Czy pan się podpisał, czy pani? Jan T. Tak, pani Janie chciałam podziękować, bo kolekcjonuję różne. Tego jeszcze nie było w zestawie, także każdy dzień uczy nas czegoś nowego. Ja kończę, bo to przedostatnia piosenka audycji, ale mój ostatni wybór. Jeszcze raz sentymentalnie. Pomyślałam dzisiaj, przygotowując piosenki, to jest stara piosenka, bardzo stara, że jeśli drzew nie będzie, nie będzie też i takich piosenek, bo już nie będzie tych jesiennych liści. Falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when all ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when all no i czas zakończyć naszą audycję, Aniu. Wybrałem piosenkę, która sama jest znakomitym komentarzem do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Bluszczem u okna, kwiatem w samotność, po szumem traw.